Залатая ружа і чароўны калодзеж. Ля самага краю густога лесу жыў дрывасек. Была ў яго толькі дачка прыгажуня з валасамі колеру чыстага золата. У дзяцінстве яе валасы завітушкі нагадвалі бутоны ружаў у кветіні. Таму бацька і стаў называць яе «залатая ружа». Іх хатка была такой маленькай, што здавалася, там маглі змясціцца толькі сам дрывасек, яго дачка, печка ды сякера. А ля ганка знаходзіўся стары замшэлы калодзеж без вады. «Якая ад яго карысць?» – думаў бядняк і неяк хацеў закідаць яго камянямі і зраўнаць з зямлёй. Толькі залатая ружа не давала яму гэтага зрабіць. У яе была свая таямніца. Варта было ёй толькі нахіліцца да калодзежа і задаць пытанне, як нечы прыглушаны голас адказваў ёй адтуль і заўсёды казаў праўду або даваў слушныя парады. Жылі яны, жылі ў сваёй хатцы, і аднойчы дрывасек сказаў дачцэ: «Няблага было б папрасіць у каралевы кавалачак зямлі. Я пасеяў бы там пшаніцу або яблыневы сад разбіў. Цябе замуж пара выдаваць, а пасах толькі гэты стары калодзеж». Але зямля ў той час каштавала дорага, а старая каралева скнара запатрабавала зусім нямераны кошт. Дрывасек прыйшоў дадому пануры, і залатая ружа, убачыўшы гэта, пабегла да свайго калодзежа. «Няхай твой бацька просіць кавалак зямлі ля густога леса, там, дзе дубовы гай, а грошы аддасць пазней». «Адкуль ён іх возьме? Калі запазычыцца каралеве, можна і галавы пазбавіцца». «Вер мне». Залатая ружа стала пераконваць бацьку і нарэшце пераканала. І зноў пайшоў дрывасек да каралевы, напісаў пазыковую распіску і атрымаў кавалак зямлі ля дубовага гаю. Пачаў выкарчоўваць пні, разрыхляць глебу, і раптам яго матыка захрасла. Але не ў гліне і не ў карэнні, а ў веку старога куфра, набітага манетамі. Вось дык дзіва! Золата там хапала і за зямлю выплаціць, і старую хатку падлатаць. З гэтай знаходкай шчаслівы дрывасек і скіраваў у палац. Але старая каралева аказалася не такой прастушкай. «Адкуль гэтыя грошы, а? Яшчэ 3 дні таму у цябе нічога не было. Можа быць, ты скраў іх? У мяне знік залаты скіпетр адразу пасля твайго візіту». Дрывасек стаў прысягаць і бажыцца, што нічога не ведае пра скіпетр. Аднак каралева не захацела яго слухаць і дала тэрмін да заўтра. Альбо ён аддае рэч, альбо трапляе ў кайданы. Бацька залатой ружы вярнуўся змрочны, як хмара, і толькі сказаў: «Так я і думаў, што ўсё гэта не прывядзе на дабро. Лепш ніколі не знацца з тымі, у каго карона на галаве». Ясная рэч, дзяўчына кінулася да калодзежа, і вось што яна пачула. «Скіпетр ляжыць на троне за шаўковай падушкай. Старая сама яго туды схавала ад сваіх прыдворных, ды і забыла пра гэта». Залатая ружа перадала гэта свайму бацьку, а ён каралеве. І каштоўны скіпетр сапраўды знайшоўся за падушкай. Адкуль ты пра гэта даведаўся? А мне дачка сказала. Яна ў мяне разумніца і прыгажуня. Такая дзяўчынка пры двары заўсёды спатрэбіцца, падумала каралева. Можа, яшчэ адзін скарб мне адшукае, ці дарадчыкаў на чыстую ваду выведзе, ці адразу прадам яе якому-небудзь багачу за вялікія грошы. А ўслых сказала ялейным голасам: «Прывядзітка ты сваю дачку да мяне. Мы з басячкі зробім фрэйліну. Будзе яна хадзіць у прыгожых сукенках і гора не ведаць. А потым мы мужа ёй падбяром». Дрывасек узрадаваўся. Ён заўсёды хацеў, каб яго залатая ружа не ведала ў жыцці голаду і цяжкай працы. А месца фрэйліны пры двары цалкам годны занятак для дзяўчыны. Каралева паклікала ганца і загадала яму прывесці ў палац прыгажуню, што жыве ў хатцы ля густога лесу. Ганец вярнуўся хутка. «Дзяўчына з'ехала з глузду. Яна размаўляе са старым калодзежам і не хоча ехаць да вас, ваша вялікасць, таму што калодзеж не дазваляе». «Вось як! Схапіце яе, звяжыце і прывядзіце да мяне сілай гэтага спрытнюгу!» Яна паказала на дрывасека. «Кіньце ў цямніцу!» Але залатая ружа даведалася, што за ёй ідзе варта. Пра гэта распавёў голас з калодзежа. «Бедны бацька, яго кінулі ў цямніцу. А мне што рабіць? Як выратавацца? Я не хачу быць цацкай у палацы!» «Надзень старую бацькаву вопратку і бяжы ў густы лес. Пажыві троху першага чалавека, якога там сустрэнеш. Дапамагаць табе ён наўрад ці захоча, але памятай, што не кожны падман – гэта зло. А калі цябе ўсё ж зловяць слугі каралевы, скажы, што хочаш памерці на дне старога калодзежа, каля роднай хаты». «Але я не хачу нікога падманваць, і паміраць я таксама не хачу». «Вер мне». Данеслася з калодзежа, і ўсё сціхла. Дзяўчына хутка пераадзелася, схавала залатыя валасы пад шапку, схапіла бацькоўскую сякеру і пабегла ў лес. І вельмі своечасова, таму што каралеўская варта ўжо падыходзіла да хаты. Страшна было ў густым лесе пасля заходу сонца. Птушкі-начніцы перагукаліся чалавечымі галасамі. З палянак падняліся жоўтыя светлячкі, і ад іх дзіўнага танца дзяўчыне стала млосна. Яна блукала, пакуль не натыкнулася на драўляную хаціну з дахам з хваёвых галінак. «Пачвары сабе хаты не будуюць», – падумала залатая ружа. «Значыць, там павінен жыць чалавек. Злы ці добры, але чалавек». Яна асцярожна пагрукала ў старыя дзверы. Ніхто не адгукнуўся. Дзяўчына змерзла і ўжо хацела сыходзіць, але дзверы рэзка расчыніліся. На парозе стаяў стары з доўгай нячэсанай барадой. Ён не быў падобны на ведзьмака ці лесавіка, звычайны чалавек-пустэльнік. «Хто тут?» – падазрона спытаў ён, мацаючы рукой у паветры. «Ты чалавек, таму што звяры не грукаюць у дзверы. Калі ты жанчына, ідзі адсюль па-добраму, а калі мужчына, так і быць заходь». «Сляпы!» Не хацелася ёй выдаваць сябе за іншага, але што заставалася? Калі залатая ружа скажа, што яна дзяўчына, стары яе прагоніць. Яна прыгадала, што раіў калодзеж, і сказала нізкім голасам: «Я сын дрывасека. Майго бацьку схапіла варта каралевы, а я збег у лес і цяпер не ведаю, што рабіць». «Каралева? Так, яна гэта можа. кідаць у вязніцы простых людзей і праганяць тых, хто ёй аддана служыць. Я быў каралеўскім лучнікам, самым меткім і умелым. Але потым я слеп, і каралева ў падзяку за службу выгнала мяне ў карак. А ты, юнак, відаць, зусім жыцця не ведаеш. Калі хочаш, зраблю цябе майстрам лука і стрэл. Спачатку я дапамагу табе, потым ты дапаможаш мне. А далей ідзі сваёй дарогай. Згодны? Згодны! Радасна ўсклікнула Залатая Ружа. Яна засталася ў лясной хаціне. Былы каралеўскі стралок вучыў яе выбіраць прыдатную ляшчыну для стрэл, чысціць ад кары пруты і сушыць іх на сонцы. Усё гэта сляпы рабіў навобмацак. Хоць вочы больш не бачылі, але пальцы не забыліся. Таксама стары паказваў, як трэба трымаць лук і спускаць стралу, каб трапляць у цель. Залатая Ружа была вельмі кемлівай і хутка вучылася. Ці то стрэлы з дрэў густога лесу атрымліваліся незвычайныя, ці то дзяўчына была прыроджанай лучніцай. Прайшоў усяго тыдзень, а яна ўжо магла трапіць у любую мішэнь. «Больш, сякера, табе не патрэбна, сын дравасека. Лук і стрэлы цябе пракормяць, а цяпер настраляй мне дзічыны пабольш, каб я зіму перажыў. Ты, спадзяюся, не такі, як каралева, і ўмееш быць удзячным». Залатая Ружа ахвотна выканала яго просьбу. На развітанне былы стралок падарыў свайму вучню лук, і не просты, а з цецівой, зробленай з грывы адзінарога. Дзяўчына вырашыла наняцца на службу да каралевы, каб выкупіць з турмы свайго бацьку. Яна пайшла ў палац і па дарозе ўбачыла, што праз базарную плошчу вядуць людзей у ланцугах і кайданах пад вартай. Сярод гэтых няшчасных быў і стары дрывасек. «Куды іх вядуць?» – усклікнула Залатая Ружа. Выпадковы мінак адказаў ёй. «Да карабля. Каралева прадала ўсіх зняволеных услугі заморскаму правіцелю». Дзяўчына схапіла лук, нацягнула цецівы і стрэліла акурат у ланцуг, які трымаў вязняў. Ланцуг раскалоўся, і людзі разбегліся, змяшаліся з натоўпам на плошчы. А Залатая Ружа шукала вачыма бацьку і позна зразумела, што таксама трэба бегчы, бо стражнікі бачылі, хто страляў. А калі я памяталася, то яе ўжо схапілі. Дачку дрывасека даставілі ў палац і паказалі каралеве. Вось, маўляў, адказны за ўцёкі. Тая сарвала з лучніка злачынца шапку і ўбачыла доўгія залатыя валасы. «Дзяўчына! Ой, ды яшчэ прыгожая! Ай, калі б ты была брыдкая і не такая наравістая, я, мабыць, пашкадавала б цябе. А так, за ўцёкі зняволеных ты будзеш сядзець у вязніцы, пакуль не страціш сваю маладосць і прыгажосць». «Не, лепш смерць, чым такое жыццё. Кіньце мяне ў стары калодзеж ля маёй хаты, і ўжо заўтра ніхто не ўспомніць пра мяне». «Што ж, гэта можна!» Яна ўладна ўзмахнула рукой, і варта звязала дзяўчыну, адвяла да старога калодзежа і кінула туды. Падаючы ў цемру, Залатая Ружа ў думках ужо развіталася з бацькам і гэтым светам. Але яна нават не ўдарылася аб дно, таму што ўпала на кучу сухіх галінак, як быццам падрыхтаваных адмыслова для яе. Тут жа чыесьці рукі развязалі яе. У калодзежы аказаўся чалавек. Вельмі бледны ад недахопу сонечнага святла, але высокі і станісты. «Хто вы?» «Той самы голас з калодзежа. А насамрэч я сапраўдны правіцель гэтай краіны. Жанчына, якая называе сябе каралевай, на самай справе мая стрыечная цётка. Мае бацькі памерлі рана, і яна павінна была апекаваць мяне наступніка, пакуль я не вырасту і не перайму карону. Замест гэтага яна таемна кінула мяне ў стары калодзеж на верную смерць і абвясціла сябе каралевай. Але мне пашанцавала. Калодзеж аказаўся чароўным ходам у падземны свет. Тут растуць грыбы і ягады, цякуць чыстыя рэкі. Дзякуючы гэтаму я выжыў. Але шмат гадоў чакаў цябе, каб вярнуцца на паверхню. Адкуль ты ведаў, што я траплю сюды? І як ты мог ведаць адказы на ўсе мае пытанні? Я знайшоў тут кнігу жыцця. У ёй апісана будучыня кожнага чалавека. Я знайшоў старонкі са сваім імем і прачытаў усё, што мне наканавана да гэтай самай хвіліны. А яшчэ там была твая кветка. Ён працягнуў дзяўчыне кнігу ў старадаўняй вокладцы. І тая ўбачыла, што паміж спісаных старонак укладзена жывая ружа з пялёсткамі колеру чыстага золата. Хацела б я дапамагчы вам, ваша вялікасць. Ды толькі я тут такая ж паланянка, як і вы. У мяне адабралі нават лук са стрэламі, так што я не ўяўляю, як выбрацца адсюль. Які лук? Той, што з цецівой з грывы адзінарога? Такія лукі надзелены чароўнай сілай. Яны заўсёды вяртаюцца да сваіх гаспадароў. Дзяўчына азірнулася і ўбачыла, што яе лук і стрэлы сапраўды ляжаць побач. Разам з маладым каралём яны сплялі доўгую надзейную вяроўку з травы. А потым залатая ружа прывязала яе да дрэўка і стрэліла ўверх у віднае з калодзежа неба. Страла зачапілася за разгалістае дрэва, і па нацягнутай вяроўцы нявольнікі падземнага свету выбраліся вонкі. Троху прывыкшы да сонечнага святла, сапраўдны кароль пайшоў у палац да самазванкі каралевы. Ён вырашыў не таіцца і не плесці змоваў з-за вугла. Каралева якраз зладзіла баль, на які сабралася шмат знатных гасцей. І, убачыўшы маладога чалавека, усе зніякавелі. Дык гэта ж спадкаемца трона, які знік шмат гадоў таму. Пачулася з аднаго боку. Ён так падобны на свайго бацьку. Усклікнулі з іншага. Калі выявілася праўда, рада спачатку хацела пасадзіць злосную цётку ў турму. Але новы кароль і залатая ружа пашкадавалі старую жанчыну і адпусцілі яе, куды вочы глядзяць. А неўзабаве у гэтай краіне з'явілася маладая каралева з валасамі колеру золата. Яе бацька дрывасек цяпер жыў у палацы, ні ў чым не меў патрэбы, і сек дровы хіба што па старой звычцы. Залатая ружа клікала жыць да сябе і сляпога старога з хаціны, але той так прывык да густога лесу, што адмовіўся. Прайшоў час. Людзі забыліся на самадурства старой каралевы і зажылі сабе спакойна ў квітнеючым краі. Скажаце, што ўсё гэта кароль прачытаў у кнізе жыцця? Не, ён пакінуў яе ў калодзежы, каб не было спакусы зноў туды зазірнуць. Таму што шчасце, пра якое мы ведаем загадзя, ужо не такое салодкае.